ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องลดอัตตาไปตามลำดับขั้นตอนโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่20ธันวาคม2541ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านจิตตารับฟังได้ณบัดนี้ ฤดูกาลก็เปลี่ยนไปหมุนวนไปเป็นธรรมดาธรรมชาตินะคนเราก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวนเวียนไปเป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่ธรรมชาตินี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้านี่รู้จักธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่ตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนถาวรอะไรเลยนี่เป็นตรรกะคนเราก็เลยมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ศึกษาแต่แค่นี้ศึกษาแต่แค่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นตรรกะแล้วก็เอาความเข้าใจอันนี้มาบรรเทามาคิดปลอบประโลมตนเองโอ้มันไม่เที่ยงหรอกอย่าไปยึดมั่นถือมันอะไรมันเลยมันไม่ใช่ของเราของเขาอะไรไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรแน่นอนมันอนัตตาไปยึดมันก็เป็นทุกข์เปล่าๆมันก็เผาทุกข์ได้บ้างก็ใช้กันพระพุทธเจ้าก็ให้ใช้นะไม่ใช่ไม่ให้ใช้ให้ใช้คนที่มีภูมิขนาดนี้ก็ใช้ขนาดนี้แหละปลดปลงไปพอสมควรแต่วิธีปลดปลงอย่างนี้เนี่ยใช้คาถาคาถาอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงจริงๆนะเดี๋ยวเราหนุ่มแน่นตอนนี้ก็ชักเนื้อหนังเหี่ยวย่นก็ผมเผาหงอกเงือกแต่ก่อนเดินแข็งแรงดีเดี๋ยวนี้ก็ชักจะเดินสั่นๆโก่งๆโค้งๆอะไรไม่เหมือนเก่ากล้ามลงกล้ามเนื้อก็อ่อนหย่อนยานกันไปมันเรื่องธรรมดาจริงอะไรก็ไม่เที่ยงวัตถุอะไรต่างๆก็ไม่เที่ยงมันก็ถูกต้องหมดเข้าใจคนเราเข้าใจส่วนคำว่าทุกข์นี่ไม่ได้รู้ง่ายๆและความไม่เที่ยงนี่บางทีเขาเลยไปแปลว่าคือความทนอยู่ไม่ได้แปลคำว่าทุกข์นี่แปลว่าความตั้งอยู่หรือทนอยู่ไม่ได้อย่างนั้นอย่างเดิมนั่นแหละแปลว่าทุกข์ก็ถูกอีกความหมายหนึ่งของคำว่าทุกข์ก็ถูกอีกแต่คำว่าทุกข์เราไม่ได้คิดถึงตรงนี้เราคิดถึงทุกข์ที่มันทรมานทรมานตนเองทรมานทางใจเนี่ยแหละเป็นสำคัญว่ามันเป็นทุกข์คือทรมานใจอันนี้มันก็เพลาได้ว่ามันอันนี้จังนะมันเราไม่ยึดพอยึดเข้ามันก็ทุกข์มากปล่อยวางไปบ้างปล่อยวางไปโดยคาถา ง่ายๆนะอย่าไปยึดเลยอันนี้จังทุกขังนะอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแน่นอนเพราะจริงๆมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวตนแม้โลกลูกนี้ว่ามันอยู่นานพระอาทิตย์ดวงนี้จะอยู่ไปอีกกี่ล้านล้านล้านล้านปีก็ตามแต่มันก็ไม่ตัวไม่ใช่ตัวตนอีกสักวันหนึ่งพระอาทิตย์ลูกนี้ก็ไม่อยู่หรอกแต่เราคำนวณมันไม่ได้ว่ามันจะอีกสักกี่ล้านล้านล้านปีมันถึงจะสลายดาวดวงน้อยดวงเล็กดวงนั้นดวงนี้เขาก็คำนวณได้ว่ามันอยู่เท่านั้นเท่านี้ปีแล้วมันจะสลายไปคำนวณว่าดาวดวงนั้นดวงนี้เนี่ยมันจะอยู่นานเท่าไหร่มันก็ยังคำนวณยากแล้วแต่สิ่งที่คำนวณได้น่ะมีจริงเยอะแยะไปคำนวณได้มามากมายประมาณการได้ว่าไม่เท่านั้นเท่านี้ไม่เกินนั้นเกินนี้ก็ไม่ใช่ละตัวตนแท่งนี้เนี่ยไม่ถึงอีก150ปีแน่นอนเผื่อไว้เนาะเผื่อเขาร้อยกว่าได้เราก็เผื่อไว้ไม่ถึง150อาตมาว่าไม่ถึง150ไม่เหลือตัวตนนี้ไม่อยู่เป็นดินน้ำลมไฟไปแน่เลยเนี่ยตัวตนเนี่ยนี่นั่งอยู่เนี่ยอาตมาว่านั่งอยู่เนี่ยไม่มีใครอยู่ได้อีกเกิน150ปีนี่เผื่อพอไว้เผื่อไว้เผื่อใครมีพิเศษเนาะโอ้โหอยู่ขนาดนี้50แล้วไปอีก150ปีอายุ200เนาะเผื่อไว้แต่ไม่ถึง200นี่อาตมาว่าไม่ถึงไม่มีตัวตนแท่งก้อนนั่งอยู่ตรงนี้หรอก0คนก็เชื่อได้คนก็เห็นจริงคนก็เข้าใจรับรองว่าคุณเข้าใจได้เชื่อจริงๆด้วยหรือใครว่าไม่จริงหรือใครว่าจะอยู่เกินอีก150ปีอยู่ต่ออีก150ปีไหมจะอยู่ได้เป็นไปได้เหมือนกันก็เอาเถอะมันมีวิบากด้วยเอาเถอะวิบากเป็นเรื่องอจินไตยที่เราคำนวณยากแต่สิ่งที่เราสามารถเราก็ทำกันแล้วกันมันก็จะช่วยได้บ้างอาตมาก็พยายาม ใช้อิทธิบาทอยู่เหมือนกันว่าจะให้มันอายุยาวหน่อยได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะสรุปแล้วก็คือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่กล่าวนี้จริงเชื่อได้บรรเทาทุกได้แต่ไม่ใช่ปรมัตถ์ไม่ใช่ปรมัตถ์อย่างไรไม่ใช่ปรมัตถ์ก็เพราะว่าอนิจจังที่ว่านี้มันเป็นตรรกะมันเป็นคาถาเป็นความหมายนี้เราก็เข้าใจแล้วก็เอามาประเมินเทียบกับสัจจะความจริงที่มันเป็นเรื่องลอยๆอยู่ข้างนอกตัวปรมัตถ์คือจิตเจตสิกรูปนิพพานเพราะฉะนั้นไตรลักษณ์มี2 อย่างไตรลักษณ์อย่างที่1 นี่พูดกันทั่วไปใครก็พูดอาจารย์ไหนก็อธิบายได้จะอธิบายลึกไม่ลึกมากมายแค่ไหนก็ตามใจอาตมาว่าอธิบายพวกคุณฟังนี่ก็ลึกพอสมควรอยู่แล้วอาจารย์อื่นเขาอาจจะอธิบายลึกกว่าที่อาตมาพูดนี่ก็ตามใจเถอะอนิจจังทุกขังอนัตตานะมันก็ได้อย่างนี้เป็นไตรลักษณ์แบบนอกตัวไม่เข้าถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานทีนี้ไตรลักษณ์ถึงปรมัตถ์หรือถึงเข้าใจถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานคืออย่างไรอาตมาพูดซ้ำพูดซากอธิบายหลายทีแล้วในพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ253 250 254 255 256 3สูตรพระไตรปิฎกเล่ม18ไปเปิดดูเล่ม18ข้อ254 255 256 3ข้อ254นี่คือมิจฉาทิฏฐิสูตรข้อ255นี่คือสักกายทิฏฐิสูตร256นี่คืออัตตานุทิฏฐิสูตร3สูตรนี้แหละสูตรแรกกล่าวถึงอนิจจังสูตร2กล่าวถึงทุกขังสูตรที่3กล่าวถึงอนัตตานี่แหละคือไตรลักษณ์ปรมัตถ์วิธีปฏิบัติท่านตรัสไว้สั้นไม่ยาวนักหรอกอาตมายังเคยตั้งใจจะเอา3สูตรนี้มาเขียนเป็นหนังสือ1เล่มต่างหากว่าไตรลักษณ์ที่เป็นปรมัตถ์ของพุทธอาจจะตั้งชื่อดีๆกว่านี้หน่อยนะเก๋ๆกว่านี้หน่อยอาจจะตั้งชื่อเป็นอะไรนะผู้ชายไม่แพ้อะไรพวกอะไรของเขาก็ไม่รู้เขาตั้งชื่อสมัยใหม่นี่ฟังแล้วก็ดึกกระดุยอะไรมันฟังยากนะอาจจะตั้งเชิงเขาก็ได้นะ3สูตรนี้แหละถ้าเข้าใจได้แล้วจะรู้จักไตรลักษณ์ปรมัตถ์ที่มาปฏิบัติแล้วบรรลุอรหันต์แต่ไตรลักษณ์อย่างตรรกศาสตร์หรือว่าอย่างภายนอกนั้นไม่ถึงอรหันต์แต่ก็บรรเทาทุกข์ช่วยได้บ้างลดได้บ้างนะเป็นสมถวิธีอย่างนั้นแหละเป็นสมถวิธีไม่ใช่วิปัสสนาวิธีส่วนไตรลักษณ์3สูตรนี้เป็นไตรลักษณ์วิปัสสนาวิธีหรือวิปัสสนาภาวนาถ้าปฏิบัติถูกตรงแล้วจะชัดเจนจะรู้แจ้งว่าโอ้ขีดพระพุทธเจ้าตัดเขตเอาไว้เลยว่าอย่างนี้ถือว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิแต่ยังไม่เดินมรรคยังไม่มีเชื้ออริยะเกิดยังไม่ถือว่าโสดาปัตติมรรคมีหน่วยยังไม่เกิดหน่วยอะไรของโสดาปัตติมรรคยังไม่ได้ก้าวเลยแต่พ้นมิจฉาทิฏฐิคือรู้เห็นความจริงเข้าใจความจริงแล้วเห็นสภาวะปรมัตถ์ด้วยว่าเป็นความจริงเห็นอย่างไรเห็นความจริงของปุถุชนเห็นตัวเราเป็นปุถุชนเห็นอย่างไรเห็นเพราะว่าสามารถมีญาณอ่านใจของตนเองอ่านใจของตนเองแล้วก็วิเคราะห์จิตเนี่ยจิตมีสะโทสะสะโมหะหรือว่าสะราคะจิตที่เป็นโทสะเป็นราคะเป็นโมหะแล้วเราก็รู้จิตนี้อ๋ออาการของจิตรู้อาการลิงคะนิมิตตามอุเทศนี่คืออุเทศที่อาตมาอธิบายในยกหัวข้อขึ้นมาแสดงทำให้ฟังในเรื่องอุเทศคุณฟังอุเทศไปแล้วคุณก็เอาไปปฏิบัติดูพอปฏิบัติแล้วคุณก็ไปอ่านรูปนามรูปนามนี่คืออาการเห็นอาการมันอาการในใจเรานะใจเราจะอยู่ตรงไหนแล้วแต่เถอะ พอมันเกิดราคะคุณก็พยายามอ่านอาการราคะในใจเนี่ยมันอยู่ในใจเราเนี่ยใครเคยอ่านก็คงจะรู้ตัวนี่อาการโทสะ อาการงี้ไม่ใช่กายกรรมวจีกรรมหน้าเขียวไปส่องกระจกไม่ใช่นะอาการคือภายในมันเกิดอาการอย่างเงี้ยเนี่ยโทสะพูดโทสะดีกว่าอาการโทสะจะรู้ชัดกว่าไหมง่ายโอ้โหมันดูหน้ากันหน้าเขียวเขี้ยวงอกแล้วนะข้างในอาการมันร้อนเร่าอาการมันเป็นอย่างเงี้ยอาการโทสะซึ่งถ้าเราลึกถึงอาการราคะถ้าเรารู้ราคะด้วยอาการมันต่างกันลิงคะนี่แปลว่าต่างกันคนละเพศอาการลิงคะนิมิตมีเครื่องหมายให้รู้อาการของมันนิมิตมีเครื่องหมายให้รู้ว่าได้ว่าอย่างนี้แหละคืออาการราคะอย่างนี้คืออาการโทสะนะคุณก็ประมาณได้ว่าเออเรามีราคะเท่านี้นะปัจจุบันนี้เลยคุณไม่แหมมีราคะเท่านี้เท่าไหนก็แล้วแต่นะอาตมาทำไม้ทำมือไปตามเรื่องนะอาการมันเท่านี้เสร็จแล้วปฏิบัติกับมันตอนนี้ไม่เหตุมาเจอเมื่อกี้ถามมาเห็นคนสวยปองอสุภะไม่ลงเจอสวยไม่ราคะเกิดเจอสวยแล้วราคะเกิดจับอาการได้นี่คุณมีตาทิพย์แล้วนะคุณตาคุณรู้ทางในแล้วนะลืมตาโพร่งๆนี่เห็นคนสวยอยู่ตอนนี้เลยแล้วคุณก็มีตาในอย่างไปรู้อ่านอาการใจของตนเองได้เหตุก็อยู่ต่อหน้าลัดอาการนั้นที่ถูกรู้โดยญาณของเรานี่คือรูปที่ถูกรู้เรียกว่าอาการของกิเลสตอนนี้ยังไม่ได้วิจัยมากกว่านี้นะอาการกิเลสอ่านออกแล้วนี่ลัดเลยนะอาการกิเลสนี่อ่านลัดเลยถ้าคุณไม่ลัดคุณจะต้องอาการกายกายในกายอาการเวทนาเจาะลึกลงไปเวทนาอาการจิตในจิตจิตนี่เจาะลึกลงไปเลยความรู้สึกทุกข์สุขตอนนี้กำลังเจอคนสวยยังไม่ได้คนสวยมาเป็นของเรานี่มันยังไม่สุขหรอกมันยังทุกข์หรือคุณจะเพลินแค่ดูความสวยของเธอเพลินสั่งสมซะก่อนสั่งสมกิเลสให้มันเพาะบ่มว่าเออสวยเหลือเกินเนาะเธอเพลินเป็นสุขเพลินนะสวยเหลือเกินสวยเหลือเกินหนักเข้าก็สวยนี่มันน่าจะเป็นของกูนะสวยนี่มันน่าจะเป็นของกูนะสวยนี่มันเป็นของกูมันจะเพาะบ่มไปเรื่อยๆสักวันนึงก็จะต้องประพฤติต่อไปว่าเข้าไปจีบเธอเข้าไปอะเธอถ้าเป็นกิเลสที่บ้าเลือดแล้วก็ไปปล้ำเถอะวะอันนั้นมันก็จะยุ่งกันใหญ่ครับอีกนะนี่ก็อธิบายให้ฟังชัดๆว่ามันบทบาทจากกิเลสนี่แหละเพราะถ้าเราอ่านรู้แล้วว่ากิเลสของเราราคะเท่านี้อย่างนี้ขณะนี้มีเหตุแห่งกิเลสอยู่ข้างนอกนี่เลยสัมผัสอยู่เราก็สามารถยังรู้อาการทางในนี่เป็นคนมีความสามารถขณะรู้อาการกิเลสสรุปเลยนะว่าเป็นอาการราคะคุณจะวิจัยเวทนาจะวิจัยจิตอะไรนะอาตมาไม่อธิบายมากแล้วเพราะมันลึกซึ้งซอยไปละเอียดไปในปรมัตถ์อีกทีนึงอาตมาอธิบายลัดไปว่าคุณจับกิเลสราคะนี้ได้เสร็จแล้วกิเลสคุณไม่มีวิธีหรือจะมีวิธีก็ตามเคยมีวิธีสมถะวิธีวิปัสสนาวิธีเนี่ยปรองอสุภะมันก็สู้ไม่ได้กิเลสมันก็โตมันเท่านี้มันไม่เท่านี้แล้วมันขึ้นแรงกว่าคุณก็ต้องรู้ว่ามันมากขึ้นมันไม่เที่ยงใช่ไหมมันไม่อยู่เท่าเดิมใช่ไหมแต่มันหนาขึ้นมันโตขึ้นคุณพ้นมิจฉาทิฏฐิแต่คุณไม่พ้นสักกายทิฏฐิเพราะคุณยังมีเหตุแห่งทุกข์โตขึ้นคุณยังไม่ได้ทำลายเหตุแห่งทุกข์เลยคุณไม่รู้ทุกข์ด้วยซ้ำไปคุณเพลินมันซะด้วยซ้ำไปกิเลสราคะก็สูงขึ้นโอ้โหเธอแม่สวยดีเนาะเพลินเป็นสุขปลอกอะเพลินหลอกโอ้โหหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณจะหนักเข้าคุณก็จะถูกกิเลสเนี่ยมันนำพาให้ไปต่อเนื่องให้ไปแสวงหาให้ไปภาคเพียรให้ไปอุตสาหะต่อสู้ดีไม่ดีเมียของเขาจะต้องฆ่าพวกเขาเอาเมียมันมาอะไรคุณก็จะต้องยุ่งกันต่อไปนี่คือลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นปรมัตถ์ขนาดหนึ่งพ้นมิจฉาทิฏฐิในปรมัตถ์จึงไม่ง่ายคุณได้แต่แค่รู้แค่เข้าใจแค่มีความเห็นความเข้าใจถูกทางถูกต้องว่ากิเลสควรละภาคเพียรคิดก็ควรจะละกามละพยาบาทคุณเข้าใจได้ไปศึกษาปริญญา8ปริญญา9มาอะไรก็ได้สมาธิทิฏฐิเข้าใจถูกท่องภาษาเขียนข้อสอบได้ปริญญามาทุกทั้งนั้นน่ะถ้ายังไม่มีญาณอย่างรู้อย่างนี้เห็นอาการอย่างนี้ด้วยตนของตนเห็นความจริงตามความเป็นจริงเกิดถ้าคุณปฏิบัติธรรมมีศีลตั้งศีลไว้ระวังนะกามต้องลดนะคุณตั้งศีลไว้นะ ลูกผัวเขาเมียใครหรือคนไม่ใช่ผัวเราเมียเราซื่อสัตย์ต่อผัวเราเมียเราคนเดียวถ้าคุณจิตคุณเกิดอย่างนี้ผู้ที่ไม่ใช่ผัวเราเมียเราคุณก็ต้องอ่านใช่ไหมอ่านจิตถ้าคุณอ่านได้อย่างที่อาตมาอธิบายนี้นั่นแหละคุณพ้นมิจฉาทิฏฐิอยู่แต่คุณก็ยังเป็นปุถุชนเพราะกิเลสมันหนาขึ้นหนาขึ้นเจออนิจจังความไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงมันแย่เหมือนกันมันไม่เที่ยงหนาขึ้นกิเลสหนาขึ้นเข้าใจไหมชัดเจนนะเพราะฉะนั้นต้องมีวิธีมีสมถะวิธีเอาละมันหนาขึ้นกดข่มมันก่อนก็ได้แต่กดข่มไม่ใช่วิธีที่แท้ไม่ใช่วิธีสมบูรณ์แต่ก็ยังดียังเผามันได้ชั่วคราวไม่ให้มันหนาขึ้นกดมันไม่หนาขึ้นมันไม่เพิ่มขึ้นมันเท่าเก่าแล้วมันก็จะลืมไปหรือว่าทำทิ้งทำกว้างอะไรก็แล้วแต่ลืมมันเลยไม่เอาปัดเป่าเอาอะไรมาพลางเอาว่าโอ้ยมันไม่เที่ยงเนาะมันไม่ใช่ของเราเนาะก็ได้เอาคาถาอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างว่านะมาปัดเป่าไปชั่วคราวก็ได้ถ้าเอาคาถานั้นมาเสริมในขณะที่คุณมีปรมัตถ์อ่านจิตเห็นโอ้โหจิตของเรานี่กำลังเกิดราคะแล้วคุณก็เอาคาถาว่าเออมันไม่เที่ยงเนาะมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ของเราหรอกถ้าไปยุ่งเข้ามาทุกข์นะมันเป็นเหตุผลช่วยถ้าคุณเอาเหตุผลอันนี้มาช่วยในขณะปฏิบัติลดได้จริงอันนี้เป็นวิปัสสนาภาวนาในตัวด้วยเพราะความหมายนี้เป็นเหตุผลที่ดีงามเหตุผลนี้ทำให้คุณกิเลสลดได้อันนั้นเป็นผลทางปรมัตถ์ได้ด้วยแต่ยิ่งคุณเห็นความจริงนะบ่โถ่มันก็เมียเขาหรือมันก็ผู้หญิงคนอื่นหรือว่าถ้าเราไปมีราคะเราก็จะเป็นภาระเราก็จะยุ่งจะยากคุณจะเห็นความจริงเหตุผลต่างๆเหล่านี้และเป็นหลักฐานความจริงเลยว่าถ้าลดกิเลสได้พระพุทธเจ้าสรรเสริญนะลดราคะได้เนี่ยจะเป็นสุขจะว่างจะเบาราคะหรือกามเนี่ยเป็นทุกข์มากให้สุขน้อยพระพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนั้นเลยเชื่อเห็นจริงตามความจริงแล้วโอ้โหมันเร่าร้อนมันเราไปรักคนนั้นไปต้องการคนนี้อยู่แล้วเนี่ยมันโอ้โหมันติดมันยึดมันรวนนังแต่เราตอนเราไม่เกิดนี่มันเบานะมันสบายนะนี่เป็นหลักฐานความจริงทั้งนั้นกิเลสนี่เกิดคุณก็จัดการลดละอย่างนี้ทุกทีคุณลดได้ละได้เมื่อใดทุกนั้นลดเพราะคุณกำลังที่อาตมาอธิบายเนี่ยคือวิปัสสนาลดเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกลดทุกก็ลดตามนี่คือสักกายทิฏฐิคุณลดกิเลสได้นั่นคือลดทำให้สักกายแปลว่าใหญ่ความใหญ่ก็น้อยลงจนมีปริมาณน้อยสมมติกิเลสมันมี100สักกายะมันมี100มันเหลือ50แหมไปได้หลายแล้วนะถ้าเหลือยิ่งเหลือ40นับได้เลยทีนี้นับเป็นอัตตาเข้าข่ายอัตตานุทิฏฐิคุณทำต่อไปทำจนมันน้อยลงจนมันไม่มีฤทธิ์กามราคะลดลงไปนะตามสังโยชน์คือลงๆเหรอมันไม่แท้ไม่เที่ยงธรรมดามันเที่ยงนะโสดาบันนี่จะเที่ยงโสดาบันมีโสตาปัณณะเข้ากระแสแล้วอวินิปาตธรรมอาตมาเคยอธิบายฟังว่ามันจะได้ผลแม้มันจะยึกยักพอได้แล้วมันก็หน่อยหน้าแต่มันก็ยึกยักแล้วก็รู้ตัวเฮ้ยไม่ได้นะมันมีคุณธรรม7ประการญาณโสดา7ประการเนี่ยเดี๋ยวสักวันอาตมาจะเอามาอาตมาพกอยู่ในนี้โน้ตไว้อธิบายจะเอามาอธิบายรายละเอียดไว้7ประการแต่สักวันดีๆก่อนตอนนี้สงวนไว้ก่อนยังไม่อยากเอาออกมาอธิบายนะ7ญาณ7เนี่ยละเอียดละออญาณ7นี่จะที่ชัดเลยว่านี่ญาณโสดาบันจะต้องรู้ว่ากิเลสอย่างนี้แล้วมันจะในข้อ3ของญาณที่ญาณโสดานี่นะญาณข้อ3เนี่ยเหมือนกันกับอ๋อไม่ใช่อย่างข้อ3เนี่ยท่านตรัสไว้ว่าเป็นผู้ที่เห็นอันนี้ได้อันนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนลัทธิอื่นจะไม่เหมือนอะไรอื่นเลยมันจะชัดเจนมันจะจริงจังอย่างข้อ3เนี่ยถ้าใครได้ธรรมะอันนี้แล้วจะมีญาณลักษณะนี้รู้เลยว่าโอ้มันไม่เหมือนศาสนาอื่นมันมีเหมือนลัทธิอื่นไม่มีเหมือนอะไรแม้ในศาสนาพูดด้วยกันที่อธิบายต่างกันเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนั่นจะรู้เลยว่ามันต่างส่วน4ญาณข้อที่4เนี่ยเหมือนหนูน้อยเด็กน้อยแบบเบาะที่จับ กระเบื้องเผาไฟร้อนๆเนี่ยแล้วมันร้อนจะรีบหดกลับจะต้องไม่จับไฟร้อนมันกลัวมันมีหิริโอตปะญาณที่4ของพระโสดาบันมันรู้ว่าไอ้นี่เป็นกิเลสรู้ว่าอย่างนี้ถ้าผืนไปวุ่นวายเข้าเนี่ยเราจะทุกข์ร้อนมันเห็นทุกข์ที่ชัดมันรู้แล้วว่าเหตุไหนทุกข์ควรลดเพราะขั้นญาณที่4เนี่ยจะเป็นญาณที่เหมือนหนูน้อยกลัวกิเลสถ้าเราทำผิดเราไปทำผิดไปพลาดเขาอีกไปหลวมตัวนี้เนี่ยมันจะรีบรู้สึกตัวจะต้องรีบหดกลับต้องรีบแก้กลับทันทีญาณที่4ของโสดาบันเนี่ยผู้ใดที่ว่าเออหน้ามันแล้วแล้วไปมันจะมาเติมมันชั่วแล้วก็แล้วไปผู้นี้มันจะโซดาหรอกนะโซดาเติมแม่ของ คนนี้โซดาเติมแม่ของไม่ใช่โซดานะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโซดานี่จะต้องชัดเจนแล้วว่าคุณธรรมของเราเป็นอย่างนี้จริงๆมันจะรู้สึกของตัวเองมันไม่ใช่โกหกตัวเองถึงแม้จะสำนึกกิเลสเรารู้ว่ากิเลสเราแรงอยู่ก็ตามสำนึกไม่เอานะหดกลับเพราะฉะนั้นมันจะยึกยักอย่างไรมันก็จะมีภาวะที่พัฒนาการมีพัฒนาการก้าวหน้าอยู่ด้วยนี่เรียกว่าอวิธีปาตธรรมอย่ายึดยากลงมามันก็ยังมีพัฒนาการในการนะเรียกว่าไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาจนกระทั่งแข็งแรงถึงขั้นนิยตะขั้นที่3นี่คือภูมิธรรม4ข้อของพระโสดาบันโสตาปันนะอวิธีปาตธรรมนิยตะสัมโพธิปรายณะเพราะฉะนั้นมันยึดยากก็ตามคุณพัฒนาขึ้นอีกจนกระทั่งมันจะถึงขั้นที่3เนี่ยนิยตะเที่ยงไม่ถอยละตอนนี้ไม่ถดไม่ถอยละยังยังไงก็มีหลักยึดจะถอยยังไงก็มีที่เกาะแน่นถอยอนุโลมคนอื่นเท่านั้นสัมโพธิปรายณะกรรมก็แน่นอนว่าจะเจริญไปสู่สัมโพธิปรายในเบื้องสูงสุดเป็นที่สุดในอนาคตเชื่อได้เลยเพราะฉะนั้นจึงมีลักษณะเที่ยงแท้นะเพราะฉะนั้นผู้ที่เดินเข้ามาจนกระทั่งถึงขั้นพ้นสักกายะจริงๆหมดกามราคะเลย 50% เลยไป 60-70 ถึงจะแน่ใจใช่ไหม50มันแหนมันถอยได้ถ้า70 80มันชั่วใช่มั้ยมันได้แน่ใจอะไรนี่เป็นต้นคุณก็จะต้องมีความแน่ใจในภูมิของตนอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะโซดาต้องรู้ตัวเป็นโซดาเอาง่ายๆคุณติดบุหรี่เนี่ยคุณอ่านกิเลสของคุณออกโดยปรมัตถ์อนิจจังทุกขังคุณพ้นอนิจจังพ้นทุกขังเพราะคุณละสักกายะของมันได้เรื่อยๆจนพ้นกามราคะไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายโสดาบันแล้วเป็นสกิทาคามีเนี่ยจะลดกามราคะอันเนี้ยความอยากเอาละเอาเหตุแค่บุหรี่นี่ก็ดำติดยึดรสอร่อยแค่บุหรี่แค่เหล้ายาแค่ไก่ย่างอะไรก็ตามใจคุณเถอะเสร็จแล้วมันจะอาการมันจะลดลงมาอย่างที่คุณอ่านมันได้มีภูมิมีญาณปัญญาอย่างรู้เลยว่าโอ้ทุกเหตุแห่งทุกมันลดไปเรื่อยๆจนมันไปถึงถ้าจะตัดสินคะแนนแบบนี้มันควรจะเผื่อไว้สัก 70% นะ 50% อาตมาว่ามันไม่แน่มันขี้มักเข้าข้างตัวเองมั้ยเผื่อไว้หน่อย 70% เที่ยงแล้วกามราคะเหลือน้อยไปเรื่อยๆเข้าขาดอัตตาแล้วอัตตาโตอยู่ก็ไม่พอดีต้องให้อัตตาเล็กลงเล็กลงเล็กลงไปหาอนัตตาคือกิเลสตอนนี้เหลือแค่30ใช่ไหมเราได้70หรือ30ถ้าเหลือน้อยจนกระทั่งมันไม่มีแรงแล้วเชื่อมั่นเราเรียกว่าถ้ากามก็คือกามหรือราคะสังโยชน์เบื้องสูงของธรรมะพระพุทธเจ้าอีกกามราคะปฏิฆะผลักดูดเนี่ยไม่ผลักไม่ดูดไม่ชังไม่ชอบแล้วจะว่าชอบแล้วไม่ชอบแล้วแล้วก็ไม่ไปชังมันมันจะมีการปฏินิสักขะคือสลับย้อนไปว่าเออเราก็อย่าไปชังมันจนกระทั่งกลายเป็นอึดอัดโอ้โหแตะเข้าไม่ได้เลยกามเนี่ยพอไม่ชอบแล้วก็เลยพลักใหญ่เลยชังไม่ได้อย่างนี้ก็ทุกข์อีกชนิดหนึ่งสุดโต่งสองขั้วถือตัวดีดีจนกระทั่งแหมใกล้ก็ไม่ได้แตะก็ไม่ได้ชิดก็ไม่ได้เห็นกันก็ไม่ได้อย่างนี้มันสุดโต่งกามอัตตกิลมัฏฐานุโยคกับกามสุขาริกโยคนี่มันจะทวงกันไปทวงเพราะฉะนั้นต้องลดด้วยอย่าติดยึดเป็นอัตตาถือดีถือตัวเกินไปนักเอาเถอะจะสัมผัสกันได้แล้วก็ค่อยๆลงดูก็ไม่ดูผลักก็ไม่ผลักเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งกามราคะเหลือน้อยเป็นรูปราคะนี่สังโยชน์บางเบื้องสูงแล้วรูปราคะเป็นอย่างไรราคะอันนี้เนี่ยปลุกไม่ขึ้นแต่ยังไม่หมดเชื้อราคะเหมือนกับแบตเตอรี่ที่ไฟมันเหลือน้อยแล้วสตาร์ทรถยังไงเครื่องก็ไม่ติดเงาเงาเงาเงา งอยรูปราคะแต่เรารู้ว่ามันยังมีราคะแต่มันชัดทั้งปัญญาชัดทั้งกำลังใจของเราแล้วว่าใจของเราเนี่ยล้างได้ขนาดนี้โอ้โหเห็นรถแล้วว่ามันวิมุตติรถหรือเป็นธรรมรถมันลดมาได้ขนาดนี้มันก็เบาดีภาระแต่ก่อนนี้บุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกถึงข่าวก่อนโอ้แต่ก่อนเป็นวักเป็นเวรนะไปเที่ยวได้ยืนซอกคอยเขาโอ้ยไม่มาก็วันใหม่ก็เอาอีกวะนะอะไรแล้วโตสารพัดเป็นข่ามาครอกอะไรก็ตามใช้เธอเยอะแยะมากมายนะประสบการณ์ของกายของมันนะมันทุกข์ทรมานหลายอย่างเอาใจเขาอะไรต่างๆมันก็ไม่รู้แต่ก่อนนี้ตอนนี้โอ้โหมันสบายว่างเบาแล้วเมื่อกิเลสอันนี้มันไม่มีแล้วโอ้มันไม่เป็นเหตุจริงๆนะมันไม่รุกเรามันไม่ลำบากมันไม่ร้อนรนมันเย็นสบายมันไม่มีโอ้มันดีคุณจะรู้อานิสงส์ของมันว่าประโยชน์ที่ไม่มีกิเลสอย่างนี้ไม่มีราคะอย่างนี้นั้นมันจริงมันยังได้น้อยนะก็สารภาพซะดีๆก็ให้มันได้มากๆกันแล้วกันนะเพราะงั้นถ้าเรารู้ถึงสักกายะก็ลดไปถึงรูปราคะนี่คุณก็เข้าเขตอัตตาเหลือน้อยละเป็นอาสวะเป็นตัวตนคือสักกายะนี่ก็ตัวตนอัตตานี่ก็ตัวอัตตานี่เหมือนคนเป็นคำกลางๆเรียกอัตตานี่เรียกตัวตนทั่วๆไปหรือแม้ที่สุดในขนาดนึงก็สักกายะนี่ถือว่าใหญ่ใช่ไหมมันแปลว่าใหญ่เป็นตัวตนที่ใหญ่พอลดลงไปได้เหลือขนาดนึงก็เป็นอัตตาลดลงไปจนกระทั่งเหลือน้อยเรียกว่าอาสวะอาสวะก็แปลว่าตัวตนสวะนี่แปลว่าตัวตนอาสวะก็คือตัวตนที่เรารู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วแต่ถ้ารู้คุณก็รู้ละมันเป็นสวะมันเป็นตัวตนนะอาสวะนี่คือตัวตนคือสภาพที่เหลือน้อยมันถ้าเผลอๆปล่อยมันหมักมันดองท่านถึงเรียกว่าเป็นเครื่องหมักดองเป็นอาสวะเป็นตัวที่อะไรใจอยู่มันจะแตกตัวได้นะเพราะฉะนั้นถ้าพอว่าเราเหลือรู้แล้วว่าเหลือขนาดนี้แหละเป็นรูปราคะรูปราคะนี่หรือเข้าขั้นอาสวะแล้วมีอัตตามานะมีอุทธัจจะอะไรอยู่ในนี้ก็ตามหรืออวิชชาที่เรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงไปทั้งหมดจนกระทั่งเห็นความจริงของการลดสนิทเลยไม่มีกิเลสอีกคุณจะมีปัญญาคุณจะมีญาณถ้าคุณเข้าใจเจโตปริยานเจโตปริยานนี่คือมิเตอร์วัดจิตของคุณวัดกิเลสวัดจิตจิตมีราคะเรียกว่าสราคะมีโทสะเรียกว่าสะโทสะมีโมหะเรียกว่าสะโมหะถ้าเรามีวิธีปฏิบัติทำลายมันลงได้ทำลายราคะลงได้เราเรียกว่าวีตราคะทำลายโทสะลงได้เราเรียกว่าวีตราคะวีตโทสะทำลายโมหะลงได้เราเรียกว่าวีตโมหะเราก็รู้ว่าเออนี่กิเลสมันประกอบขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นสะถ้าไม่ประกอบขึ้นเรื่อยมันพงมาอย่างนี้เราก็เรียกมาเราทำสำเร็จนะเป็นวีตะนะวีตะถ้ามันไม่มันกิเลสมันเพิ่มขึ้นมันก็เป็นสะประกอบขึ้นไปเรื่อยๆทำมันทั้งนี้มันลดลงเป็นวีตะวีตะราคะวีตะโทสะคุณก็รู้แล้วว่าคุณทำจิตของคุณได้ละนี่เป็นเจโตปริยานหกตัวแล้วนะหกลักษณะในสะราคะสะโทสะสะโมหะวีตะราคะวีตะโทสะวีตะโมหะนี่เป็นมิเตอร์วัดภูมิของรู้จิตคนอาเทศนาปาฏิหาริย์นี่คนคนนี้กำลังคิดด่าเราคนคนนี้กำลังคิดดีคนนี้คิดไม่ซื่ออะไรไปที่ได้อย่างรู้จิตคนอื่นอะไรอะไรเงี้ยไอ้อย่างนั้นมันเจโตประเภทไม่ใช่ปรมัตถ์ไม่ใช่อนุสาสนีปาฏิหาริย์มีจริงได้เหมือนกันเป็นอิทธิเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นความเก่งที่ไปอย่างรู้ใจคนนอกนอกอื่นแต่ใจตัวเองไม่ยักกะรู้กิเลสคนเองไม่ยักกะรู้ไอ้อย่างนี้พระเจ้าท่านบอกว่าเฮ้ยป่วยการไอ้เก่งแบบนั้นน่ะเก่งไม่เข้าเรื่องเก่งกิเลสเข้าตัวเก่งแล้วก็มีกิเลสเก่งแล้วยิ่งพยองแบบนั้นแต่อันนี้อนุสาสนีปาฏิหาริย์พุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ให้รู้เหตุแห่งทุกข์ให้รู้กิเลสตัณหาพวกนี้มันดีใครปฏิบัติตามอนุสาสนีแปลว่าคำสอนของพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรามาลดอันนี้ได้เจโตปริยญาณแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็คือตรวจจิตได้เลยเนี่ยมี16สภาพเจโตปริยญาณ16ในอโศกนี้อาตมาพูดปากเปียกปากแฉะสอนหลายคนท่องได้จำได้จำภาษาพวกนี้ได้ด้วยบางคนยังท่องภาษาไม่ได้แต่พอรู้สภาวะเพราะว่าแม้จำภาษาหลัก16ตัวนี่มันก็ไม่น้อยเหมือนกันนะจำ16ภาษานี่โหมันไม่ใช่เล่นๆนี่6ตัวแล้วถ้าเราสามารถทำได้ขนาดนึงขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าสังคิตะจิตตะกับวิคิตะจิตตะ ขาแปลเป็นภาษาไทยว่าสังคิตตจิตตาว่าจิตหดหูวิคิตตจิตตาก็แปลว่าจิตฟุ้งซ่านซึ่งที่จริงก็จิตหดหูก็ทินมิทะจิตฟุ้งซ่านก็ทุจักกุกุจจะก็ไม่มีภาษาจะอธิบายอ่ะเขาก็แปลภาษาไทยงั้นความจริงมันเป็นอย่างนี้สังคิตตจิตตาก็คือจิตที่เราทำได้แล้วหดลงมาบ้างแล้วแต่มันยังไม่สบายมันยังหูหูอยู่เนี่ยอาตมาก็แต่ซ้ำภาษาไทยอีกทีให้ฟังเลยลักษณะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันหดมาได้แล้วล่ะมันลดลงมาได้บ้างแล้วล่ะแต่มันก็ยังลำบากอยู่เลยมันยังหูมันยังเคร่งคุมมันยังระวังแจมันยังไม่ค่อยจะโปร่งหน่อยแต่มันเป็นวีตราคะแล้วนะมันลดราคะลงมาได้แล้วนะมันก็ยังไม่ค่อยเก่งฮะหรือเชิงอีกคนอีกลักษณะนึงมันไม่ใช่ลักษณะทางด้านจิตหดหูเป็นลักษณะมันรักสายปัญญาสายปัญญามันยังฟุ้งยังซ่านอยู่เฮ้ยมันได้ไม่ได้กันแต่มันรู้ว่ามันได้มั้งแล้วมันก็ยังจับไม่ติดมันกระจรกระจายอยู่จึงเรียกวิกิตะจิตตะแต่รู้แล้วว่าลดได้แต่มันยังไม่เป็นสัมมันยังกระจรกระจายยังฟุ้งกระจายยังจับไม่ติดยังรวบรวมไม่ได้เรื่องได้ราวมันยังฟุ้งมันยังไงลักษณะมันอธิบายเป็นภาษายากเพราะฉะนั้นภาษาไทยเขานึกแปลแค่หดหูกับฟุ้งซ่านเท่านั้นเองความจริงแล้วลักษณะสภาวะมันเป็นอย่างที่อาตมากล่าวเพราะเราต้องทำเข้าไปอีกทำเข้าไปอีกโดยหลักวิธีปฏิบัตินั่นแหละทำเข้าไปอีกมันก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นดีขึ้นคุณทำได้ดีขึ้นอีกเรียกว่ามหคตะถ้าคุณทำไม่เลื่อนฐานของสังคิตะวิคิตะไม่เลื่อนคุณก็อยู่แค่นี้หรือดีไม่ดีตกต่ำกว่านี้อีกคุณก็อะมหคตะเท่าไหร่แล้วตอนนี้หกสังคิตะวิคิตะ8มหคตะอะมหคตะ10ละ10ลักษณะนี่เป็นมิเตอร์วัดกิเลสวัดจิตของคุณถ้าใครมีมิเตอร์นี่วัดจริงๆเลยต้องตรวจสอบเลยรู้สภาวะอาการด้วยนะไม่ใช่รู้แต่ภาษาอย่างที่อาตมาพูดพอคุณทำได้เป็นมหคตะก็หมายความว่าคุณเจริญขึ้นดีขึ้นคุณก็รู้ว่าทำได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสังคิตะหรือวิคิตะก็จะลดลงสายเจโตก็จะเป็นสังคิตะเป็นอย่างนั้นน่ะสายปัญญาก็จะเป็นวิคิตะส่วนมากก็จะเป็นสายฟุ้งก็สายยึดสายเจโตสายศรัทธาจะเป็นลักษณะอย่างสังคิตังจิตตังส่วนสายปัญญาจะเป็นลักษณะวิคิตังจิตตังคุณได้ดีขึ้นเป็นมหคตะสูงก็ไปเรื่อยๆจิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งจิตได้ดีมากเลยท่านก็เรียกว่าสัอุตตระจิตตังสัอุตตรังจิตตังสัอุตตระจิตดีเหนือชั้นขึ้นมาเยอะเนื้อขึ้นมาเยอะๆคุณอ่านใจคุณได้เลยบางทีคุณอาจจะเลยสกิทาบางทีถึงอนาคาก็ตามคุณก็จะรู้เขตของคุณโอ้นี่เราเลยสังโยชน์นี่มาแล้วเลยสังโยชน์นี่มาแล้วคุณก็วัดจิตของคุณได้เป็นสัอุตตรจิตตังขนาดนี้ขนาดนี้จิตที่ดีขนาดสกิทาดีขนาดต่อเข้าเขตอนาคาคุณก็จะรู้ดีแต่มันยังมีดีกว่านี้อีกรู้อยู่ว่าดีแต่ยังไม่หมดยังไม่สุดสิ้นสัอุตตรังจิตตังเนี่ยยังดีกว่านี้จิตดีแล้วไม่เหมือนกับสังคิตตังจิตตังไม่เหมือนกับวิคิตตังจิตตังแล้วคุณทำได้ดีขึ้นมากว่านี้เยอะแล้วแต่คุณก็ยังรู้ว่ามันยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้อีกยังไม่สุดคุณจะต้องทำให้ถึงขั้นอนุตตรังจิตตังเป็นจิตอนุตตรจิตอย่างที่เขาชอบเอาอนุตตรธรรมมาทำเหนือชั้นทำอนุตตรธรรมนี่มันอรหันต์นะจุดเหนือโลกโลกุตระนี่ก็คืออนุตระนี่แหละเหนือโลกเหนือโลกียะคุณจะต้องทำให้จิตเป็นอนุตรังจิตตังจิตจะเป็นอนุตรังจิตตังก็ต้องตรวจสอบว่าหนึ่งจิตนี้จะต้องถาวรมั่นคงไม่เลาะและไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีกิเลสเล็กกิเลสน้อยเพราะฉะนั้นตรวจสอบหนึ่งความแข็งแรงเรียกว่าสมาหิตะหรือสมาธิแบบสูงสมาหิตะสมาหิตังจิตตังเรียกว่าสมาธิชั้นสูงสมาหิตะความแข็งแรงตั้งมั่นถ้ามันยังไม่แข็งแรงตั้งมั่นยังไม่สมบูรณ์จริงคุณก็ต้องรู้ว่ามันไม่เรียกว่าอะสมาหิตะถ้ามันใช่ก็สมาหิตะเพราะต้องทำให้เป็นสมาหิตะให้ได้เป็นสมาธิสมบูรณ์นี่แหละเป็นอธิจิตอย่างยิ่งอธิจิตอย่างสมบูรณ์โดยตรวจทั้งในความเป็นกิเลสอย่างทุลีละอองนะคุณตรวจมาตั้งแล้วตั้งแต่อย่างยักษ์กิเลสอย่างยักษ์รู้จักกิเลสอย่างยักษ์ไหมเคยมีไหมมันจะเคี้ยวคนเลยนะ อย่างผู้หญิงจะเคี้ยวกลืนเธอไว้ในตัวฉันให้หมดเลยอย่างนี้หรือว่าจะเคี้ยวศัตรูก็จะเคี้ยวเคี้ยวแกะให้แหลกไปเลยอะไรก็ตามใจอย่างยักษ์อย่างใหญ่อย่างกลางอย่างเล็กอย่างบรรจุซองอย่างละอองธุลีแหมคุณจะต้องอ่านมาตามลำดับหมดเลยมันไม่มีเศษธุลีละอองขนาดไหนคุณก็ต้องตรวจอย่างไรเรียกว่าวิมุตติวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นสนิทดับวิมุตติมีนิโรธวิมุตติที่จะเป็นนิพพานเป็นนิพพานมีนิโรธมีการดับดับอะไรอาการของกิเลสอย่างเล็กอย่างน้อยเศษธุลีละอองอย่างเหลืออะไรอย่างเงี้ยคนในระดับโสดาสกิทาเขาจะอ่านยากหน่อยอนาคาขึ้นไปก็จะอ่านดีขึ้นสกิทาก็จะอ่านได้มากขึ้นอนาคาภูมิอนาคาก็จะอ่านละเอียดละออได้มากขึ้นว่าเศษธุลีละอองของวิมุตติที่แท้จริงมันอย่างไรแต่ในของหยาบคุณก็พออ่านรู้กิเลสพวกนี้ก็ศึกษาไปตั้งแต่อบายมุขติดที่สิ่งพวกนี้เป็นตัวอย่างเป็นเหตุอาการทางปรมัตถ์ทางจิตใจแบบนี้จนกระทั่งคุณอันนี้ไม่ใช่วิมุตติคืออวิมุตติภาษาบาลีว่าอวิมุตตินี่ไม่ใช่มันยังไม่วิมุตตินะมันยังมีธุลีละอองนิดๆหน่อยๆนะยังไม่เป็นอนุตตรจิตที่สมบูรณ์และก็ยังไม่แข็งแรงตั้งมั่นอย่างเด็ดเดียวไม่แปรปรวนเป็นตัฏฐตาอวิฏฐตาอนัญญตตาถึงจะเป็นเชื้อแท้เป็นอย่างนี้ได้อย่างอัตโนมัติอย่างไม่ต้องไปทำอะไรอีกจบกิจไม่ต้องศึกษาไม่ต้องไปฝึกฝนไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรอีกแล้วจนกว่าคุณจะไม่ต้องตรวจสอบอะไรอีกได้คุณก็จะต้องรู้ว่ามันเด็ดเดียวมันตั้งมั่นมันไม่มีแม้แต่อวิมุตจรเศษธุลีละอองป๊อบป๊อบแป๊บแป๊บลางๆไรๆอะไรมันก็เกลี้ยงสนิทต้องตรวจนี่เป็นอนุตตรจิตที่สมบูรณ์เมื่อกี้นับมาเท่าไหร่แล้วสะราคะโทสะโมหะกับอกวีตะใน6สังคิตาวิคิตา8มหคตะอมหคตะ10สอุตระอนุตระ12 12สมาหิตะอสมาหิตะ14วิมุตติอวิมุตติ16นี่คือมิเตอร์วัดจิตในจิตเจโตปริยานคุณต้องรู้จิตคุณอย่างนี้แล้วคุณจะไม่ต้องถูกหลอกปฏิบัติธรรมเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิตรู้เองเกิดเองเป็นเองบรรลุเองชัดเจนเป็นญาณชัดเจนเองใครจะมาว่าเราได้เราไม่ได้คุณก็รู้ตัวคุณคุณจะไปกลัวอะไรเขาว่าเราไม่ได้เป็นอริยะก็ช่างอะไรก็ถ้าเราเป็นเราชัดของเราเราจะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราไม่เป็นเขามาว่าเราเป็นสิมันควรเดือดร้อนเนาะก็เราไม่เป็นอริยะเขามาว่าเราเป็นอริยะมันควรเดือดร้อนน่ะเราไม่ใช่เอาเขามาใส่หัวเราใช่ไหมแต่คนส่วนมากไม่ชักมาอย่างนั้นนะโมเมเลยรับสมอ้างเลยนะใช่แล้วฉันใช่สวยตายนะไม่ดีอ่ะนะเพราะถ้าเราไม่เป็นก็คือไม่เป็นถ้าเราไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ตรวจต้องมีพระเจ้าได้สอนไว้ละเอียดหมดเลยแล้วนี้ไม่พูดกันพูดกันไม่ได้พูดกันก็หาว่ามาอวดอุตรินี่เป็นอุตริมนุสธรรมนั่นที่อาตมาอธิบายเนี่ยเอาพิญญาเอายานมาอธิบายนั่นนี่นะเนี่ยนั่งฟังอุตริมนุสธรรมนั่นเนี่ยเนี่ยมาจับอาตมาปราชิกนะเนี่ยถ้าจะจับก็ต้องจับอาตมาปราชิกนะเนี่ยมาอวดอุตริมนุสธรรมให้พวกคุณฟังเนี่ยจริงอาจจะมีอนุสัมบันฟังแล้วไม่รู้เรื่องบ้างเข้าใจบ้างไม่ได้เข้าใจบ้างอาจจะมีพอมีในนี้แต่เอาเถอะอาตมาว่าอาตมาเอามวลนี่ที่ฟังนี่อาตมาเชื่อว่าฟังรู้เรื่องมากกว่าที่ไม่รู้เรื่องในตรวจสอบเสียต้องตรวจสอบอาบัติอาตมาที่ถ้าอาตมาอธิบายไปนี่คุณรู้เรื่องเกินครึ่งนี่นะอาตมาไม่ต้องอาบัติอะไรแต่ถ้าอาตมาอธิบายไปเนี่ยคนไม่รู้เรื่องคนรู้ห้าคนสิบคนในร้อยนี่อาตมาอาบัติก็อาตมาก็ไปปรงปาจิตตีเพราะว่าอวดอุตริมุสธรรมที่ไม่เหมาะสมกับคนที่ไม่ควรจะควรจะอวดเป็นอนุสัมบันเป็นผู้ที่ยังไม่มีภูมิก็พูดกันมาไม่ค่อยรู้เรื่องเสียเวลาดีไม่ดีเข้าใจผิดพาเข้าใจผิดอะไรก็ได้อย่างนี้เป็นต้นก็ให้ระวังหน่อยบางทีไปพูดแล้วมันเสียนะถ้าอุตริมุสตาวเรื่องธรรมะสูงๆไปพูดกับคนที่ไม่เข้าท่าเนี่ยมันเสียไปเลยดีไม่ดีเขาหมั่นไส้เขาอะไรอะไรเบิร์นมันไม่ดีท่านให้ระมัดระวังแต่อาตมาคิดว่ามึงคงไม่เอาองค์นี้ดีกว่าอาตมาอธิบายธรรมะนี่ลึกอธิบายไปเสร็จแล้วใครเกิดอาการหมั่นไส้มั่งยกมือขึ้นทีหมั่นไส้เหมือนกันแต่ไม่กล้าบอก นี่กล้ายกเดี๋ยวคนจะบ่มเมาถ้ามีคนหมั่นไส้นี่แสดงว่ามันผิดละแสดงทำอุตริมุสธรรมนี่เกินฐานะกับอนุสัมปันที่เสียหายคนจะไม่ศรัทธาเลื่อมใสศาสนาหรือฟังแล้วคุณเอาไปทำผิดแต่อาตมาเชื่อว่าฟังแล้วเนี่ยคงไม่เอาไปทำผิดใครเชื่อว่าอาตมาอธิบายอุตริมุสธรรมขนาดนี้นี่แล้วนะคุณเชื่อว่าจะเอาไปทำผิดยกมือขึ้นทีก็ไม่มีใครว่าจะเอาไปทำถูกยกมือซิตอนนี้โอ้อาตมาสอบได้ไม่อาบัติ ไม่อาบัติหรอกบทอุตริมุสธรรมกับอุปสัมบันหรือไม่ใช่อนุปสัมบันจนเกินเรื่องนะอย่างนี้เป็นต้นแต่เขาไม่อธิบายอย่างนี้เขาอธิบายว่าอวดไม่ได้อนุสัมบันคือฆราวาสอุปสัมบันคือพระภิกษุสมณะอวดก็อวดก็พูดอย่างนี้ก็ได้แต่อย่างนี้อวดไม่ได้ศาสนาก็แคบตื้อหนักเข้าไม่ให้อวดเลยทุกวันนี้ไม่อวดเลยนะอุตริมนุสธรรมเนี่ยธรรมะที่เป็นภูมิฝูงอย่างนี้อย่างนี้อวดไม่ได้เลยแม้กับใครก็อวดไม่ได้อวดเอาปราชิกเนี่ยศาสนาเลยศูนย์เพราะไม่มีใครรู้ของกูคนเดียวคนนั้นของใครรู้ใครต่างคนต่างเดาเพราะบอกกันไม่ได้เลยไม่รู้ว่าไม่มีใครเช็คใครไม่มีใครตรวจใครพูดก็ไม่รู้เรื่องเลยต่างคนต่างอมก็เลยมีแต่สิ่งปลอมมีแต่สิ่งเสแสร้งต่างคนต่างเข้าใจเป็นคนละแควคนละแควเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงขนาดว่าอุตริมนุสธรรมนี่เธอบรรลุได้อย่างนี้เข้าใจธรรมะดีอย่างนี้จงไปบรรลือสีหนาถให้ผู้อื่นรู้ตามเหมาะตามควรเถิดตามสมเหมาะสมควรเถิดต้องรู้จักเวลาอันควรกาลอันควรบุคคลอันควรเท่านั้นนะให้บรรลือสีหนาถนี่หมายความให้พูดเบาๆเหรอให้บรรลือสีหนาถเลยนะไม่ได้หมายความว่าพูดเบาๆนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะศาสนามันเพี้ยนไปหมดแล้วอาตมาถึงบอกโอ้มันถึงไม่มีเนื้อหาเนี่ยอาตมาพูดกับพวกเราเนี่ยค่อยๆอธิบายมาอาตมาก็อวดตัวอวดตนขึ้นเรื่อยนะพูดใหญ่พูดเรื่องจริงพูดเรื่องลึกพูดเรื่องอะไรมากขึ้นเรื่อยๆตามที่อาตมาคิดว่าพูดได้ถ้าพูดอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วพวกคุณก็ไม่รู้เรื่องไม่จะดูถูกยังไม่มีพื้นแต่มาพูดตอนนี้20กว่าปีมาแล้วพูดมาพวกคุณก็ไม่หลับกันนี่ก็นั่งฟังกันพอได้ก็ยังเอาไปตรวจไปเช็คตัวเองเอาไปทำให้จริงถ้าคุณทำหมดเลยเพราะเจโตปริญาณตรวจสอบแล้วไม่มีแล้วกิเลสตัวตนมันศูนย์แล้วมันไม่มีตัวตนมันไม่เกิดอีกกิเลสกระทบสัมผัสเหตุปัจจัยนี้เนี่ยบุหรี่นี่เขาเอามายั่วยังไงก็แล้วแต่เอาไก่ย่างมายั่วฉันก็เฉยว่างจิตสบายไม่มีกิเลสเกิดตรวจจิตเมื่อไรก็มียานมีเจโตปริญาณตรวจไม่มีกิเลสเกิดนี่มีจุตูปปาตญาณเห็นความเกิดความดับของกิเลสเห็นความเกิดความดับของจิตเจตสิกไม่มีอาการของเจตสิกต่างๆเป็นอกุศลเจตสิกต่างๆไม่มีตรวจจุตูปปาตญาณมีญาณตรวจจิตไม่เกิดคุณก็รู้ว่าความไม่เกิดกิเลสดับสนิทมีแต่จิตเกิดรู้ความจริงตามความเป็นจริงเท่านั้นเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์จิตวิญญาณที่สะอาดจากเหตุกิเลสอันนี้แล้วสะอาดจากกิเลสอันนี้แล้วแม้จะมีอยู่เนื้อมันโลกุตระอยู่เนื้อเดี๋ยวนี้ไอ้นี่มีอยู่ตรงนี้ผู้หญิงคนนี้แต่ก่อนนี้แพ้แหมแพ้ทางมวยกันเหลือเกินเดี๋ยวนี้เจอผู้หญิงคนนี้โหเฉยไม่มีแพ้แล้วอยู่เฉยอยู่เนื้อคุณจะทำยังไงมาเปล่าเหมือนชกลมฉันสบายไม่มีปัญหาเธอจะยั่วยังไงใช้กี่เล่มเกวียนก็ตามเราก็รอดตัวสบายอย่างนี้คุณอยู่เหนือโลกุตระไม่ได้หมายว่าหนีเข้าป่าหลับตาปิตวาน9เจ้าตอนนี้หลุดพ้นไอ้นั่นฤาษีอาราดาบททศกดาบทได้คือใครแต่ใครได้เป็นต้นของพุทธนี่อยู่เหนือวิธีปฏิบัติโพธิปักกิยธรรมมีอย่างนี้เนี่ยพิจารณากายเวทนาจิตธรรมอย่างเงี้ยพิจารณามีสมประทานมีอิทธิบาทพิสูจน์มีอินทรีย์พละอินทรีย์5พละ5นี่เป็นโพธิปักกิยธรรมสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณมีโพชฌงค์7คุณมีมรรคองค์8ปฏิบัติมรรคองค์8ตลอดเวลามีคิดมีนึกมีพูดมีการกระทำการงานมีอาชีพปฏิบัติมีโพชฌงค์7เดินด้วย9ทั้ง7สติโพชสัมโพชฌงค์ไปจนทั้งถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่จะ 5:30 นแล้วนะหลักการของพุทธเจ้านี่อาตมาพูดย้ำซ้ำซากเหมือนแผ่นเสียงตกร่องแต่ก็ขยายความนะขยายให้ละเอียดขึ้นยกตัวอย่างละเอียดขึ้น